Lelo nazali na esengo ya koyoka miziki basusi mabesila Baebisinga na luka esika fiesta sukisa azali kobola Okese yango ya bilenge mibali bazali kobola na ndenge ya kokamwa Fiesta sukisa miziki ya lokumu okese ya kongo eko ningisa Salina esengo ya koyoka miziki basusi mabesila Baebisinga na luka esika fiesta sukisa azali kobola Okese yango ya bilenge mibali bazali kobola na ndenge ya kokamwa Fiesta sukisa miziki ya lokumu okese ya kongo eko ningisa Okokende wapi sheri lelo na mpokwa Nakokende kotala fiesta sukisa Miziki kobangisa mboka Okozela nani awa nakwe moninga Nakozela kesho nanga tokota miziki Ya bilenge mibali tokoyoka sango Okolela nani sheri lelo nakwe Nakolela fiesta sukisa memanga Bona bina miziki ya fiesta sukisa Okokende wapi sheri lelo na mpokwa Nakokende kotala fiesta sukisa Miziki kobangisa mboka Okozela nani awa nakwe moninga Nakozela desho nanga tokota miziki Ya bilenge mibali tokoyoka sango Okolela nini mwana mama adie Nakolela fiesta sukisa memanga Bona bina miziki ya fiesta sukisa Nakokende kotala fiesta sukisa Miziki kobangisa mboka Okozela nani awa nakwe moninga Nakozela desho nanga tokota miziki Ya bilenge mibali tokoyoka sango Okolela nani mwana mama adie Nakolela fiesta sukisa memanga Bona bina miziki ya fiesta sukisa